acabó el curro. Esa gente no gana si no vende. Y nosotros aquí estamos, más seco que un saco de grano. Hoy es viernes, ¿qué coño hacemos? ¿Dónde coño nos metemos? Botellón, bote, bote, botellón, botellón, de bote, bote, bote, botellón, bote. Tú en tu quelo te comes un buen cacho. Tu goripa, dame mi mocho. Yo te digo que cali, cali, mocho. Botellón, bote, bote, botellón, botellón. De bote, bote, bote, botellón, botellón. Nos lo prohibiera, nos vamos todos a casa del Tena. ¿A qué? De bote, botellón, botellón, bote, bote, botellón, botellón, de bote, bote, bote, botellón, botellón, bote, bote, botellón, botellón, de bote, bote, bote, botellón, botellón. De tampoc fer-los gaire cas, eh? És senzillament una cançó divertida, una cançó alegre de les que estan de moda i que nosaltres volem escoltar al vostre costat en el dia d'avui. De fet, va sortir a finals de l'any passat Bote Botellón, des de l'àlbum del mateix nom, i que ens la portava en Jaime Lamet amb aquesta banda sonora. Rimes més tranquils, la música de Urban Mystic amb MDMA, una peça anomenada In The Morning, aquí a Musicopolis. Breakfast, babe. You're everything that I need. under the cover in the morning, good morning. Shoot the up under the cover, the cover. Subidón de adrenalina, no me calma la morfina. Està enfebrat aquest noi que ens porta la cançó que acabem d'escoltar. És la música de la formació anomenada Discòrdia, que se'ns acostava amb Fiebre, és el títol d'aquesta cançó del seu àlbum del mateix nom, d'aquest Fiebre. Continuem endavant, estem a Musicòpolis, música diversa. Després d'un tema de rock que ens ha portat, serà Javier Colina i Antonio Serrano que ens aportaran una cançó anomenada Siriapa, la versió de l'àlbum Colina Serrano Project, que és jazz, més aviat jazz modern, amb uns ritmes diferents dels que estem acostumats, però per què no? També a Musicòpolis en formen part en el dia d'avui. Després, Taylor Swift i el seu Change. Thank you. picture, the final blow hits ya. Somebody else gets what you wanted again. You know it's all the same, another time and place, repeating history, and you're getting sick of it. But I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through, because these things will change. Can you feel it now? These walls that they put up to hold us back will fall down. It's a revolution. The time will come for us to finally win. And we'll sing high. To fight when the fight ain't fair. We're getting stronger now. Find things they never found. They might be bigger, but we're faster and never scared. You can walk away, say we don't need this, but there's something in your eyes says we can beat this, 'cause these things will change. Can you feel it now? These walls that they put. Una de les més noves i màximes representants del country actual, de la música country americana, tot i que en la versió europea de la música alguns instruments han estat substituïts. Aquesta versió tan guitarrera que se sent de fons, doncs no hi és amb la versió original de les seves cançons. Un senzill de fa temps als Estats Units i que Europa doncs està triomfant, igual que les seves cançons, Taylor Swift amb el seu Change, igual que passa amb una altra formació actual de música country que també està triomfant en mercats de música pop com són Lady Antebellum. Anem a recordar una cançó en català de fa temps enrere, perquè se'ns ha fet a mans fa molt poc un recopilatori de música en català dels anys 60 i 70. Entre d'elles, aquesta cançó d'en Lleó Segarra, que es deia No és res d'excepcional. Sentim aquesta cançó. És res d'excepcional que t'estimi qualsevol. No és res d'excepcional flirtejar amb qualsevol. Però quan amb qualsevol et veig rodar pel món, no és res d'excepcional que em vinguin ganes de excepcional que sovint vulgui sortir. Però quan et veig rodar follament, penso que incrim. Si mai volguessis que tu t'estimin de debò, no és res excepcional, és cosa ben corrent. Ja pots anar dient, descobriràs que passa així. Mai l'amor no et du el que esperes tu, fos aquest amor per mi. Excepcional perdre el cap per qualsevol. No és res excepcional perdre el cor per qualsevol. I com que no hi ha el món, no hi ha el món com tu ningú. No és res excepcional que em torni boig d'amor per tu. Es va dir aviat, veritat, aquesta versió? No sé si l'heu conegut, era el It's Not Unusual, de Tom Jones. Lleó Segarra en va fer la versió l'any 1965. L'hem escoltat a Musicòpolis, en el qual Javier de Torres i Nelly Furtado seran els dos següents protagonistes. El primer d'ells amb un fan en el CSIC, Javier de Torres. Alguna vez has visto a Peter Frampton en su estado actual. Yo también estaré pronto viejuno y triste, suplicándote. Muéstrame el camino, róbame las melodías que me asedian al dormir. Dame la ternura exacta, dame aliento, veme armando la mortaja de camisa floreada, los discos de Bon Jovi y Aerosmith. Al viajar en avión pienso en mi madre siempre justo al despegar. Lléname de salud, dame un remedio urgente para huir al fin de una vida triste. Ve pensando un epitafio, me permito sugerir. Gloria a un cantautor maldito, tuvo un fan en el CSIC. De estribillos previsibles, anda y pleno el campo santo. Su cuerpo incorruptible yace aquí. Róbame las melodías, el dolor, la enfermedad. Dame la ternura exacta, dame aliento. Veme armando la mortaja de camisa floreada. Los discos de Bon Jovi y Aerosmith. Hablando en alta voz, y eres mi corazón. Musicòpolis, la capital de la música.